rozmowę. Magdalena Drochomirecka realizowała audycję, Elżbieta Malinowska wydawał, Jacek Pietrasik, profesor Ruszkowski, prezes Szpytma i dyrektor Kostro byli gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 kwietnia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Komisja Europejska przeznaczy więcej pieniędzy dla rolników, m.in. z Polski, którzy stracili na imporcie ukraińskiego zboża. Znamy kilka wstępnych lokalizacji małych modułowych reaktorów jądrowych. Jeden z SMR-ów powstanie w Krakowie. Komisja Izby Gmin sprawdza, czy brytyjski premier Rishi Sunak złamał standardy etyczne. Drugi pakiet wsparcia Komisji Europejskiej dla rolników z pięciu krajów, w tym Polski, za straty wywołane nadmiernym importem zboża z Ukrainy ma być zwiększone z 75 milionów euro do 100 milionów euro, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. W najbliższych dniach spodziewana jest decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie. Dla Polski ma być około 30 milionów euro. Równolegle toczą się rozmowy Komisji z Polską i Węgrami w sprawie wprowadzonego zakazu importu zboża z Ukrainy. We wtorek w przyszłym tygodniu to będzie jeden z tematów spotkania ministrów rolnictwa unijnych krajów w Luksemburgu. Te 100 milionów euro pochodzi z unijnej rezerwy kryzysowej, a kraje, które otrzymają wsparcie, będą mogły podwoić kwotę dopłatami z krajowego budżetu. Ale to nie rozwiąże problemu nadmiernego napływu ukraińskiego zboża. Na popołudniowym spotkaniu w Brukseli ekspertów unijnych krajów do spraw rolnych Polska i Węgry poinformowały, że wprowadzone zakazy importu i tranzytu z Ukrainy mają charakter czasowy i były konieczne. Ponadto, jak ustaliłam na tym spotkaniu, Słowacja też poinformowała, że wprowadziła zakaz importu. Zastanawia się nad tym Bułgaria. Jest powszechne oczekiwanie, że Komisja Europejska zaproponuje działania, by zagwarantować, że tranzyt zboża z Ukrainy w ramach korytarzy solidarnościowych będzie docierał do miejsca celowego, czyli do Afryki, a nie zostawał w krajach sąsiadujących z Ukrainą. Trzeba wyeliminować patologię spekulacyjną. Potrzebne są rozwiązania systemowe, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jedna z planowanych elektrowni atomowych ma powstać w krakowskiej Nowej Hucie. Według ujawnionych dziś planów zostanie zbudowana na terenach pochutniczych, należących do koncernu ArcelorMittal Poland. Kraków jest największym miastem, na terenie którego miałby powstać mały reaktor modułowy. Obszar krakowskiej huty mieści się 7 kilometrów od rynku głównego, w sąsiedztwie gęstej zabudowy. Ma to swoje plusy i minusy, mówi dr Paweł Gajda z Akademii Górniczo-Hutniczej. Ułatwia realizację właśnie podłączenia go do sieci ciepłowniczej Krakowa. Z drugiej strony, im bliżej miasta budujemy, no tym ostrzejsze są różnego rodzaju wymagania związane ze strefami bezpieczeństwa. Reaktory BWR X300 są uznawane za bezpieczne i nieawaryjne, podkreśla dr Paweł Gajda. Zastosowano wiele nowoczesnych układów bezpieczeństwa, także tych tak zwanych pasywnych. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik zaznacza, że miasto ma problem z rosnącymi cenami energii i zapewnieniem zasilania do podstawowych urządzeń jak parkomaty czy stacje zasilania pojazdów elektrycznych. I dla nas takie źródło jest bez wątpienia dodatkową dobrą informacją z tego punktu widzenia. Planowany w Krakowie SMR mógłby zaopatrywać energię dla około 200 tysięcy mieszkańców, a także dla przemysłu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydenci Polski i Włoch zgodni w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich i Ukrainę. Mówił o tym Andrzej Duda. To, że Ukraińcy chcieli być i chcą być częścią wspólnoty Zachodu, częścią Unii Europejskiej, stało się jedną z przyczyn rosyjskiej agresji. Rosjanie za wszelką cenę chcą Ukrainę od Europy odciągnąć. Między innymi o to dzisiaj właśnie walczą Ukraińcy, by mieli prawo samodecydowania, by mogli zmierzać w tym kierunku, w którym chcą. Chcą być z nami, chcą być po stronie Zachodu. Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo naszej części Europy i kwestie migracyjne zdominowały rozmowy prezydentów Polski i Włoch. Sergio Mattarella przebywa w Warszawie z oficjalną wizytą. Komisja Izby Gmin sprawdza, czy brytyjski premier Rishi Sunak złamał standardy etyczne. Chodzi o ewentualny konflikt interesów. Chancellor of Exchequer.

bo to była moja wina, że one nie zostały w porę położone spać. A to powiedziałam, że oczywiście, że musi, bo inaczej by przegapiał szczęście. To jest album, gdzie kryterium doboru było formatowe. I wszystkie zdjęcia, które miały taki format, że tu wchodziły, zostały wpakowane. To jest komunia średniej naszej córki. To jest najmłodsze nasze dziecko w jakimś krakowskim stroju. Zdaje się, że odziedziczonym po siostrze, więc nieco za dużym. A to właśnie stare zdjęcie z Paryża, z czasu, kiedy Instytut Dziedzictwa Narodowego, którym kierował mój mąż, pochował na Wawelu Norwida. Mam bardzo niewiele zdjęć Tomka. Właściwie nie mam jakiegoś dużego wyboru. Tomek nie znosił robienia zdjęć. Pogardliwie nazywał to neurotyczną potrzebą utrwalania i uważał za objaw choroby, właśnie neurozy jakowejś. Taki ukazujący Tomka podejście do fotografii symbol to jest jego wizyta w Japonii, służbowa wizyta, która tak się zdarzyło, że wypadła w czasie sepury, czyli kwitnienia tych wiśni czy czereśni. On tam pojechał bez aparatu fotograficznego i przywiózł słownie jedno zdjęcie, które ktoś mu zrobił na tle tych kwitnących, oszałamiających w ogóle krzewów. I wtedy pomyślałam sobie, że wszyscy, którzy tam jadą, to jadą po to, żeby te kwitnące rośliny zobaczyć i otrwalić, a on, mając szczęście i trafiając ten jeden, jedyny tydzień w roku, kiedy tam był, nawet nie pomyślał o tym, żeby przywieźć taką pamiątkę. Żyliśmy długi czas bez internetu, bez telefonów na każdym kroku, w związku z czym tata zostawiał nam wszystkim domownikom takie papierowe wersje SMS-ów. Tutaj mogę pokazać właśnie z tych SMS-ów, które on zostawiał. Pyzaczku, kanapki są pod tą kartką, zrób sobie herbatę, połóż się spać, tak domniemawiał. Spać o 9:30, najpóźniej z wykrzyknikami, załóż aparat, śpi dobrze, wrócimy przed 10:00, kochamy cię bardzo, rodzice. No tutaj narysował kwiatki, no widać, że one są takie jak w przedszkolu rysowane, ale z podpisem dla Maszka, czyli dla mamy, i dla pyzaczka od Tomka. Tutaj mamy taki komiks pod tytułem Wieczór gadułów u państwa mertów. No i jest rozrysowane nasze mieszkanie. I w jednym miejscu jest jakby kanapa i na tym jest opisane miejsce po zmaltretowanym Maszeczku. Obok jest rysunek gościa, który był u nas wtedy z adnotacją smędzi i kopci. Obok obrazek taty, Tomcio słucha i cierpi. Potem jest sypialnia, w której jest mama na łóżku z moją najmłodszą siostrą. Maszeczek nie znalazł ukojenia w sypialni. No i obok jest mój pokój narysowany. Diana śpi, jedna szczęśliwie ocalona. Taki komiks, że tak powiem, jako pamiątka rodzinna i jako takie coś, co miało nas rozbawić. Jak państwo się poznali? Byliśmy kolegami ze studiów. To taki banalny. Kiedyś usiłowaliśmy sobie przypomnieć pierwszy moment, kiedy zauważyliśmy się. Ja przez całe życie czytałam pod kasetką książki. Przez cały okres szkoły i potem studiów, może nie powinnam tego mówić, bo to chyba nie jest najlepszy zwyczaj. I siedzący za mną kolega postukał mnie w ramię i z szeptem zapytał, co czytam, a ja złożyłam książkę tak, żeby było widać okładkę i pokazałam mu. Była to jakaś książka Trumana Capota. I on wtedy powiedział, czytałem dobre, jakoś tak skomentował. I to była chyba nasza pierwsza rozmowa w życiu i dotyczyła czytania. Jakby trochę symbolicznie, bo całe życie przygadaliśmy o lekturach, zgromadziliśmy jedną z największych bibliotek prywatnych w Polsce.

Czy państwo 10 kwietnia razem jeszcze spędzili? Zdołaliśmy się pożegnać. Nie zawsze Tomek, wyjeżdżając gdzieś w weekend, budził rodzinę, ale tego dnia ja miałam umówioną rano wizytę u lekarza z dzieckiem, w związku z czym mogliśmy jeszcze porozmawiać, ale były to właściwie takie błahe rozmowy o krawacie, o kurtce. No i samo pożegnanie też było takie, no, do zobaczenia wieczorem. Jakoś wylewne, czy nie żegnaliśmy się na wieki. Tomek wychodził wcześniej rano z domu. Ja również, to wracając właśnie z tej wizyty, dostałam wiadomość, co się stało. Ja wtedy chyba niestety najbardziej myślałam o sobie, a konkretnie o tym, jak bardzo zazdroszczę Marii Kaczyńskiej. Wstydzę się tego, ale chyba niespecjalnie dostrzegałam świat wokół mnie, tak jakbym skamieniała w jakimś bólu i tylko on się liczył. I tylko to, że ja nie chcę i nie zgadzam się. Mam nadzieję, że już nigdy nie znajdę się w takim stanie. Może najtrudniejsze w tym jest to, że żadne z nas nie miało szansy się do tego przygotować, bo wśród różnych rzeczy, o których rozmawialiśmy, właściwie rozmawialiśmy o wszystkim, była też kwestia śmierci właśnie. No zwłaszcza, że weszliśmy w taki wiek, kiedy nasi rówieśnicy zaczęli tracić rodziców. Pamiętam, jak Tomek powiedział, że życzy sobie, bym nigdy, gdyby dostał wyrok śmierci od lekarzy, nie wpadła na, jak się wyraził, kretyński pomysł ukrywania przed nim prawdy, czy zapewniania go, że nic mu nie jest, bo śmierć jest zbyt poważną rzeczą, żeby miała się stać od tak sobie i że to jest coś, co wymaga przygotowań, zaprowadzenia ładu w swojej duszy. I Tomek był bardzo nieodporny na ból. U dentysty od progu wołał, że usiądzie na fotelu tylko wtedy, kiedy obiecane mu zostanie podanie z nieczulenia. Ale nie mam wątpliwości, że gdyby miał do wyboru długie cierpienie, ale szansę na przygotowanie się, albo brak cierpienia i błyskawiczny koniec, to mimo swojego lęku przed bólem wybrałby to pierwsze. On tak dobrze wiedział, dlaczego nie należy umierać nagle i niespodziewanie. No i właśnie tak umarł. Najmłodsza córka miała 9 lat, dzisiaj ma 18, jest pełnoletnia i zdaje maturę w tym roku. Bardzo żałuję, że musiała dorośleć bez taty, chociaż dobrze go pamięta. Choć bardziej chyba pamięta jego czułość, jego bliskość niż jego talent pedagogiczny czy dydaktyczny. Na pogrzebie Tomka był czytany wiersz, który ona napisała na pożegnanie tacie, ale tam było więcej o tulaniu kołderką i przytulaniu i zabawie wspólnej niż prowadzeniu przez dorobek ludzkiej myśli, a tam była po prostu za mała. Drogi tato, lubiłam, kiedy mnie przytulałeś, na fotelu łaskotałeś, kiedy w kominku ogień rozpalałeś i bajki opowiadałeś, kiedy łzy mi ścierałeś i mój smutek na siebie brałeś, kiedy na rękach mnie nosiłeś i miłość i moc dawałeś. Kochaj mnie i całą rodzinę i swym dobrem opatulaj, tak jak mnie kołdrą, kiedy spałam. Kochająca Aga. Najstarsza córka czytała ten list. Jego odpis znalazł się w archiwum domowym, bo oryginał znalazł się w trumnie. Nie przetrwał w niej do momentu ekshumacji, ale Agnieszka napisała ten wiersz jeszcze raz. Przepisała z tego odpis, żeby dalej tacie towarzyszył. Jednak zainfekowaliśmy te dzieci poezją. Wiemy, że w grobie mamy tatę. Tak to cały czas gdzieś tam towarzyszyło nam takie przekonanie, że może to nie on, a może być, nie wiem, ciało zbezczeszczone. Takie rzeczy, które nam nie dawały spokoju. To miało dla nas ogromne znaczenie. I dopiero jak te kwestie się wyjaśniły, to ja mam takie poczucie, patrząc na siebie i na mamę i dziewczynki, że to jest dopiero moment żałoby. Czy pani poleciała do Moskwy po katastrofie? Nie. Bardzo buntowały się przeciwko temu moje dzieci. One bardzo nie chciały, żebym kiedykolwiek wsiadła jeszcze do samolotu. W tamtym momencie trzeba to było uszanować. Żałuję oczywiście, że nie pojechałam. Może nie miałabym tej wątpliwości później przez tyle lat. A może bym miała, bo przecież pamiętajmy, że rodzina Anny Walentynowicz była w Moskwie, a to nie przeszkadzało Rosjanom włożyć jej ciało do trumny Teresy Przyjałkowskiej. Moje wątpliwości wynikały z dokumentów, które przesłali Rosjanie, ze zdjęć, które przedstawiały różnych ludzi, dwóch różnych, ale były podpisane tym samym nazwiskiem mojego męża. Zadawanie sobie pytania, kogo pochowałam, to była bardzo, bardzo głęboka trauma. Pani już w 11 roku, 2011, wnioskowała o ekshumację. Bo ile czasu trzeba było czekać? Do 2016 roku i do szczęśliwego zakończenia żywota przez prokuraturę wojskową. Część ludzi zamknęła ten rozdział w swoim życiu. Cierpiała, opłakała, dokonała rozrachunku z tym, co się stało i ruszyła ku dalszemu życiu. I była taka grupa ludzi, dla których ta gehenna cały czas trwała. I to, w jakiś sposób pochowano ich bliskich, nie było progiem do normalnego życia, tylko wieczną tragedią, wieczną gehenną na nowo przeżywaną. I ci w ekshumacjach, w zrobieniu porządku, w godnym pochowaniu swoich bliskich, widzieli koniec tej gehenny. Towarzyszyła mojemu mężowi od otwarcia grobu, poprzez procedury prosektoryjne, aż po przygotowanie go do drugiego pogrzebu w zakładzie pogrzebowym. Pamiętam, że kontrolowano moją reakcję, a na mnie spłynęła taka fala ulgi, że ta trumna nie jest pusta, bo były takie plotki, że niektóre trumny są. Pamiętam moment, w którym zapytałam, czy to jest mężczyzna. Nie w pierwszym momencie, ale po chwili już powiedziano mi tak, to mężczyzna. I znowu takie poczucie, że to Tomek, tak? I też miałam poczucie, że nareszcie jestem tam, gdzie być powinnam, tak? Przy nim. I myślę, że to wyciszenie emocji było w naszym wypadku rozpisane na dłuższy czas, bo na przykład postanowiłyśmy z córkami uszyć dla Tomka całun. Zaczęłyśmy jeszcze wtedy, jak nie było wiadomo, że da się założyć garnitur, ale bardzo chciałyśmy, żeby dostał coś od nas. Koniecznie uszytego w ręku, a nie na żadnej maszynie. Chociaż ten pomysł był wtórny wobec pomysłu Ewy Kochanowskiej. Zdaje się, że Ewa w ogóle zleciła utkanie specjalnego całunu dla swojego męża. Czy pani zdaniem taka długa, wieloletnia żałoba, takie rytuały nie były ogromnym obciążeniem dla dzieci? Ja chyba niestety nie umiałam chronić swoich dzieci przed własnym bólem i nie umiałam ukrywać tego, jak bardzo cierpię. Myślę, że w jakimś sensie straciły nie tylko tatę, ale i na długi czas mamę. Wyartykułowały to nawet w gniewie, że ja kochałam tylko ojca. To nieprawda, ale najwyraźniej zachowałam się tak, że one mogły dojść do tego wniosku. No i nie jestem dumna z tego. Nie powinnam była tak postępować. Pytanie, czy to była kwestia wyboru, bo to się po prostu działo. Ja nie mam wrażenia, żebym panowała nad swoim życiem wówczas, czy nad swoim stanem. Gdzieś zalęgło się w nich przekonanie, że dołączyłam do niego, zapominając, że nie żyję na świecie sama. Na pewno jest trochę inaczej, na pewno z upływem lat jest trochę łatwiej. Człowiek okrzepł, przyzwyczaił się do tego, że go nie ma. Chociaż są takie momenty, kiedy uświadamiamy sobie bardzo dotkliwie, jak strasznie nam go brakuje. No takim szczególnym okresem oczywiście zawsze są święta. Teraz te zbliżające się też powodują, że człowiek już wie, jak będzie ciężko, kiedy jego przy tym stole nie będzie. Natomiast jakby w moim życiu też się dużo dzieje. Ja mam niepełnosprawnego synka i z każdym rokiem, on jest dłużej niepełnosprawny, z każdym rokiem też to, co kiedyś było zachowaniami, które można było zrzucić na karb tego, że jest mały, jest bardziej widoczne i to jest takie coś, gdzie z każdym dniem bardziej mi brakuje taty, bo mam takie poczucie, że on by mi bardzo pomagał. I myślę, że tutaj, kiedy ta opieka jest dużo trudniejsza i wymaga dużo większych nakładów niż u zdrowego dziecka, z całą pewnością by się w nią bardzo angażował, no i też z całą pewnością wspierałby mnie po prostu swoim byciem i rozmowami ze mną. I to jest coś, co myślę z każdym rokiem będzie coraz trudniejsze. Tu nie będzie łatwiej, tylko trudniej. Aśka. Albo to jakieś przedszkolne chyba okazja, sądząc z tego pana tutaj. No właśnie, zdjęcie z Lucienia. W Lucieniu wmontowano tablicę na pamiątkę tych spotkań prezydenta, tych zjazdów po to, by naradzać się nad Polską. Na pierwszym planie Lech Kaczyński i Tomasz Merta. Nazywamy je w rodzinie minus dwa. Być może cała ta atmosfera wokół Smoleńska sprawia, że ta krew jeszcze nie obeschła, że to jest wciąż żywy problem. Mam czasem takie poczucie, że my podążamy drogą rodzin Katyńskich albo drogą rodziny Krzysztofa Olewnika. Niepogodzeni z wrogim państwem, które bardzo długo starało się kłamać, utrudniać drogę do prawdy, z poczuciem wielkiej krzywdy i niezdolnością do zapomnienia i do oddalenia się od tego, do pogodzenia się. Tylko kalendarz mówi nam, a nie emocje, nie uczucia, że upłynęło już 9 lat. Oczywiście, że chciałabym, żeby śledztwo się toczyło sprawnie i wartko, ale nie wiem, czy nadzieje na to nie zostały pogrzebane w smoleńskim błocie już w 2010 roku, kiedy pozwoliliśmy nie oddać sobie wraku, kiedy pozwoliliśmy nie wpuścić polskich ekip. Może już wtedy rozstrzygnęło się to, że będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją, jaką mamy w tej chwili. Czy można powiedzieć, że ta żałoba cały czas w pani wypadku trwa? Z pewnością można powiedzieć, że żałoba potomku trwa, boli, a jednocześnie tak bardzo jest obecny w takim ciągłym zadawaniu sobie pytania, jak Tomek by coś skomentował, jaki miałby do czegoś stosunek. Tomek mi się bez przerwy śni, ale bez przerwy po prostu, więc mam takie wrażenie, że tak czy inaczej z nim rozmawiam. Pamiętam, że jak słucham w radiu kiedyś piosenki chyba zespołu Lady Punk, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą, to pomyślałam, o to o mnie. Można być szczęśliwym, przeżywać radość. Można cały czas w żałobie. Nie wiem, czy można być, ale bywać można na pewno. I ja doskonale pamiętam

stała się symbolem Stanów Zjednoczonych. Towarzyszyła narodzinom ich globalnej hegemonii. Zaistniała w piśmiennictwie, muzyce i na ekranie. Dla wielu obieży światów stanowi główny cel podróży. Zapewne słyszeli Państwo o Route 66, bodaj najbardziej zmitologizowanym szlaku komunikacyjno-transportowej na kuli ziemskiej. Właśnie tą legendarną trasą podążymy w Trójce Literackiej. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a w roli przewodnika wystąpi pan Artur Owczarski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan autor jest wagabundą i autorem książki zatytułowanej Droga 66, Droga Matka. Dlaczego Droga Matka się zanosła? Pytanie przede wszystkim, panie Arturze. To twórca Gron Gniewu nazwał tę drogę w ten sposób. Bardzo dawno temu, 90 lat temu, książka powstała. John Steinbeck czy John Ford, reżyser? Steinbeck. W 39 roku miała premierę ta książka, w 40 był film, który był hitem. Książka była hitem, dlatego był film, który też był hitem. I on właśnie nazwał Drogą Matką, a wzięło się to stąd, że bardzo dużo ludzi w latach 30., koniec lat 20. w wyniku kryzysu w Stanach Zjednoczonych, a później tak zwanego Dust Bowl, czyli straszliwych zamieci na zachodzie Stanów Zjednoczonych, które zniszczyły uprawy i uniemożliwiły ludziom życie na wsi, spowodowało, że prawie 250 tysięcy ludzi ruszyło w stronę Kalifornii właśnie drogą 66. Stąd nazwa Droga Matka. Ale ta droga, wspomniał pan, że stała się słynna dzięki tej wybitnej powieści i świetnej ekranizacji. Ona już istniała kilkanaście lat wcześniej, bo została wytyczona po pierwszej wojnie światowej w latach 20. czy jeszcze wcześniej? Ona się stała słynna znacznie wcześniej niż John Steinbeck o niej napisał, a stała się słynna tak naprawdę w roku 28, jeśli dobrze pamiętam. To się w ogóle zaczęło od tego, że w 21 roku Amerykanie stwierdzili, że trzeba na gwałt utwardzać drogi, bo 10 lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych było 180 tysięcy zarejestrowanych samochodów, a w latach 20 już chyba 17 czy 18 milionów. A utwardzonych dróg mieli 1,29%, więc zaczęły się olbrzymie inwestycje. I w 26 roku powołano do życia drogę 66, która miała połączyć Chicago i Santa Monica, czyli Los Angeles. I ta droga została wytyczona przez małe miejscowości, które dzięki czemu miał rozwijać się biznes lokalny. Ludzie mieli dzięki tej drodze możliwość eksportować swoje dobra do innych stanów, a w małych miasteczkach zakładano biznesy, restauracje, bary, stacje benzynowe, więc to ożywiało bardzo lokalną ekonomię. A żeby rozpropagować drogę 66, w 28 roku zorganizowano niesamowite przedsięwzięcie, czyli bieg na piechotę. Kilkuset, z tego co pamiętam, mężczyzn ruszyło z LA do Chicago, a skończyli w konsekwencji w Nowym Jorku. I mógł wziąć w tym biegu każdy udział z całego świata. Trzeba było w wielką kwotę tylko wpłacić $100, która była niebagatelnym wydatkiem w tamtym czasie. A nagrody jakieś były? Były, 20 czy 25 tysięcy dolarów, więc to można było zdobyć majątek. Jedna osoba, która to wygrała, to był Max Payne i on był po części Cheyennem czy Cherokim, już nie pamiętam. Indianinem znaczy. Tak, mieszkał na rancho w Oklahomie, ćwiczył na tym rancho biegając i wygrał ten bieg. To było niesamowite osiągnięcie. Do dzisiaj w Oklahomie jest jego pomnik. To była wielka medialna lokomotywa, która rozsławiła drogę 66, bo media w całych Stanach Zjednoczonych pisały o tym biegu. Między innymi Will Rogers, który nazywany jest ojcem drogi 66. No i wszystkie media możliwe w Stanach Zjednoczonych relacjonowały ten bieg. Max Payne z racji tego, że był pół Indianinem, to też wzbudziło zainteresowanie wśród rdzennych mieszkańców USA. A w biegu brali też udział czarni, co nie było na rękę rasistom i na przykład Ku Klux Klan, członkowie klanów w Teksasie potrafili uprzykrzać im życie. Tak, bo na przełom południowy Stany też to przebiegała. No tak, tak. Więc no, ruszyli z Kalifornii, potem mamy Arizonę, Nowy Meksyk, no, tak. I Teksas, tak? I oznaczali na przykład w Teksasie ich namioty w specjalny sposób. Tak naprawdę dopiero jak wbiegli do tych bardziej na północ położonych stanów, to mogli liczyć na nocleg u ludzi. Ach, to taka historia. Wspomniał tytuł pańskiej książki, podtytuł brzmi Droga Matka. Wspomniał pan tutaj personalia ojca tej drogi 66. Może przywołajmy. A czy Willie Rogers był dziennikarzem, który właśnie relacjonował ten bieg później. Też sporo podróżował po drodze. Był też komikiem, aktorem. W 50 którymś roku postawiono pierwszą tablicę chyba w Oklahomie, w której stwierdzono, że to jest autostrada Willa Rogersa. Natomiast ojcem, takim założycielem był pan Woodruff i pan Avery. To oni wpadli na pomysł, żeby droga 66 szła tą trasą, którą idzie. Niemniej jednak to nie jest tak, że oni sobie wzięli mapę, no jak właśnie Stalin po II wojnie światowej i wydzielał mapę Polski. Tylko korzystali ze starych szlaków, czyli na przykład z Chicago na południe prowadził szlak Pontiaca. Tych traperów jeszcze jakichś? Jeszcze Indian. Indiańskich, tak? No tak. Pontiac był wodzem indiańskim. Tak, tam... jeszcze czasy przedamerykańskich kolonistów. Tak, tak, dokładnie. Wojny angielsko-francuskiej. Ale w kolejnych etapach, tam akurat przy Chicago, no to są te dzieje najstarsze Ameryki, osadnictwa, natomiast im bardziej na zachód, tym na przykład mamy szlaki mormońskie i tu już mówimy o XIX wieku. Tak, ale to tak. Utah chyba. Tak, tak, dokładnie. Łączono. To w ogóle ich pielgrzymka do Utah nasuwa pielgrzymkę Mojżesza na myśl, bo to jest tak, weźmy nasz lud i przenieśmy się, bo jesteśmy prześladowani. I pustynia jest, i Salt Lake City. Wszystko jest. To wszystko pasuje. To rzeczywiście to jest takie. Ja chciałem zapytać o to, że pamiętam, że kolej budowano zarówno Central Pacific, jak i Union Pacific, jakby szła ta kolej z obu stron, żeby... Tak, i ona się połączyła, ale nie pamiętam, w którym miejscu. Na środku, w którym miejscu. Tak. A tutaj też była budowa i od Chicago, i od Nie, to było tak, że Los Angeles, łączono... Jak to było? Czy jakieś odcinki? W ogóle to miało być tak, że ona miała być 60, ale równe numery zarezerwowano dla tras wschód-zachód. Więc stanęło na 66 i łączono szlaki i drogi lokalne, czyli na przykład jeżeli wymyślono, że przez jakieś miasteczko droga 66 będzie szła przez Main Street, to zmieniano jej nazwę na drogę 66. Ludzie od razu kupowali tam ziemię, domy, robili warsztaty samochodowe, restauracje, powstawały pierwsze dinery itd., itd. Ale nierzadko zdarzało się też tak, że po jakimś czasie uznawano, że ta droga w jakimś miasteczku ma iść gdzieś z drugiej strony budynków i wtedy z jednej strony się betonowali, a z drugiej wybijali otwory okienne, żeby prowadzić dalej swój biznes. Więc dzisiaj nawet podróżując drogą 66, która nie jest jednolitą trasą i tak naprawdę od 40 lat nie istnieje, to można wybierać alternatywne drogi, bo ona w różnych okresach prowadziła w różnych miejscach. Cały zamysł polega na tym, żeby ją całą utwardzić i dopiero to się udało w 1938 roku, jeśli dobrze pamiętam. Więc... Asfaltem od razu? Czy... Różnie. To dzisiaj na przykład można gdzieś w polach kukurydzy w Illinois zobaczyć ceglany odcinek zrobiony z cegły. Były odcinki, które były utwardzone w ten sposób, że były z desek. Cuda na kiju robiono, żeby dało się podróżować, no bo były jeszcze takie odcinki, w których samochody się zakopywały do tego stopnia, że bez powozu zaprzężonego w konie nie dawało się ich wyciągnąć z błota. A była taka miejscowość Jericho w Teksasie, gdzie podejrzewano, że mieszkańcy specjalnie w nocy nawadniali drogę, żeby samochody na drugi dzień w niej ugrzęzły, żeby zarobić na ich wyciąganiu z tego błota. Więc to były czasy, kiedy nie było moteli. Nam się dzisiaj wydaje, że przejechanie z punktu A do B to jest, no, nawet jak się coś stanie, to się gdzieś zatrzymamy, prześpimy się w jakimś motelu, jakiś hotel się znajdzie. No, w tamtych czasach jak się jechało, to się brało namiot. Albo się spało w samochodzie pod gwiazdami. I teraz jeżeli ktoś, nie było telewizji, nie było internetu, więc wyobraźmy sobie człowieka, który w latach 20. czy 30. wsiadał w samochód i jechał z Chicago, wielkiego miasta. No i telefonów oczywiście. Tak, zjeżdżał trochę na południe, bardziej na zachód. St. Louis przekraczał tą mityczną granicę zachodu, wjeżdżał do Oklahomy, otwierało się niebo, w Teksasie otwierała się preria, a w Arizonie, w Nowym Meksyku już wjeżdżał do takich miejsc jak Petrified Forest, gdzie oszołomienie musiało być niesamowite, więc to zostawało na całe życie, ze względu na ten krajobraz, który był bardzo dziki. A do rozmowy powrócimy w następnym odcinku. Trójka literacka. You jump in front of my car when you know all the time. across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Odcinek piąty. Halo? Jest tu kto? Mamo, tato! Pisaliście, że to pilne! Ostatni raz, cześć. Ostatni raz z tym patafianem się umówiłem. Ja zawsze tak mówisz. Ej, no co? Mieliśmy jechać jedną taksówką, żeby było taniej, tak? No nie moja wina, że jestem spłukany. Twoja. Spóźnił się pół godziny, jeszcze nie miał kasy. A czemu ty nocowałeś poza domem? Pomagałem koledze. Jego żona wyjechała i miałem jakby co odbierać telefon. Po co? No, na wypadek, gdyby dzwoniła. Jako dowód, że Melon nie sprowadził kochanki. A. Melon? Taka ksywa, skrót od Arbuziński. No, i Melon mnie nie obudził, bo był u kochanki, dlatego zaspałem. O, jesteś rozpaczliwy. Dziękuję. Rozpaczliwy to nie jest pozytywne określenie. To coś jak żałosny. A to nie od rozpaczy, że wzruszam? O, dość. Gdzie rodzice? Mama napisała, że pilna sprawa. Zostawiłam Zbyszka samego z dzieciakami i się martwię, czy podoła. Przecież i tak mieliśmy dziś jechać. No, ale nie zdążyłam mu wszystkiego wytłumaczyć. Zwykle rozpisuję mu listę zadań, punkt po punkcie. Chłopaki, o mama. Idźcie na górę i pomóżcie ojcu zejść. Sam zejdę. W tym stanie zajmie ci to tydzień. To może my wejdziemy na piętro do... Nie. Musi się ruszać, choćby po schodach. Lekarz kazał, bo kręgosłup ma w opłakanym stanie. Aha. Lekarz, to właśnie przez niego tak mnie połamało. Za to słuch ma jak nietoperz. Dobrze się czułem do czasu, aż... Nie poszedłem na durną rehabilitację. Tak mnie schubaniec powykręcał, powyginał. Ledwo dziś wstałem. I zabronił ojcu jechać. Co? Mieliśmy dziś obskoczyć dwa transporty. Zamiana planów. Chłopaki jadą we dwóch, bo ciężki załadunek i rozładunek. Transport dla marketu Ważka. A ty, córeczko... Tak? Trzeba przewieźć kozy. Aha. Na fermę agroturystyczną pod Pacanowem. No, szybki skok tam i z powrotem. No, a kozy, ale takie piecyki? Takie zwierzęta. A, ale to przecież specjalna naczepa i... Zleceniodawca wszystkim się zajmie, a ty przecież masz zaliczony kurs na przewóz żywca. No, ale kiedy to było? Chcesz radę starego ojca? A dobrą? Jedź, jakbyś woziła bombę. Żadnego ostrego hamowania. Przyspieszaj, jakbyś się nigdzie nie śpieszyła. Jak te biedaki się zestresują, no to powiem tylko, że niektórych zapachów się